nie pamiętam. To mój mózg mózgą pętam. Kiedy do moich ust wróz pust puenta. Odkąd pamiętam ja i moje grób w okrętach. Wiatr nas niósł pod mętach. Cały czas włajasz plus bagaż pełen słów pięknego. Podróż, podróż do wnętrza dusz mózgi tętna. By zdmuchnąć kurz, pozbyć się piętna. Chodź ze mną w magiczne miejsce. Choćby ze szczęścia zmiękło ci serce. Chodź ze mną w magiczne miejsce. Choćby ze szczęścia zmiękło ci serce. Chodźmy. Potentu pod stóp, przeskok przez płot, zaspokoi głód. Ten ogród to cud, to miód, nut. Ty boisz się, stoisz jak u wrót troi. Podaj mi dłoń, pokażę ci pejzaże z marzeń. Podaj mi dłoń, niech się okaże, że niemalże z tych samych wyobrażeń mamy plaże i oceany wrażeń. Podaj mi dłoń, chodź ze mną w miejsce. Choćby ze szczęścia zmiękło ci serce. Chodźmy. Chodź ze mną w magiczne miejsce. Choćby ze szczęścia zmiękło ci serce. Już czas, któż z nas nie zna gwiazd na niebie. Wśród gwiazd śpiących miast czekam na ciebie. Cóż masz w sobie siebie, masz w sobie Eden. Masz w sobie jeden raz, zaraz kończy się czas biegiem. Choć gaz gwiazd też ma to do siebie. Stokroć mocniej świeci, byś niż mieć z biegiem lat. Biedę Boga pokazuje, zobacz się ze słowa. Opisuje świat od nowa. Chodź ze mną w magiczne miejsce. Choćby ze szczęścia zmiękło ci serce. Chodź ze mną w magiczne miejsce. Choćby ze szczęścia zmiękło ci serce. Chodź ze mną w magiczne miejsce. Choćby ze szczęścia zmiękło ci serce. Chodź ze mną w magiczne miejsce. Choćby ze szczęścia zmiękło ci serce. Chodź ze mną w magiczne miejsce. Choćby ze szczęścia zmiękło ci serce. Chodź ze mną w magiczne miejsce. Choćby ze szczęścia zmiękło ci serce. Chodźmy.